Program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 6 listopada, minęła północ. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W MSZ-cie dziś spotkania z ambasadorami Izraela, Egiptu i Palestyny. Chodzi o ewakuację Polaków ze strefy Gazy. Prezydent Zełenski nazywa Rosjan terrorystami. Zapowiada, że Ukraina nie będzie z nimi rozmawiać o pokoju. Od dziś poważne utrudnienia na Zakopiance w Gaju na trasie Myślenica-Kraków. Na ewakuację ze strefy Gazy czeka 29 Polaków, przekazał wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. Poinformował, że dziś planowane są spotkania z ambasadorami w tej sprawie. Pierwsza rozmowa z ambasadorem Izraela w pilnym trybie odbyła się jeszcze w październiku. Zapraszani do MSZ byli również ambasadorowie m.in. Egiptu i Palestyny. Dziś kolejne spotkania. W sobotę ewakuacja została wstrzymana. Informacje w tej sprawie przekazały Izrael i Egipt. Prezydent Ukrainy oświadczył, że jego kraj nie będzie prowadził dialogu w sprawie pokoju z Rosjanami, których określił mianem terrorystów. A Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla NBC News był pytany o doniesienia amerykańskich mediów, jakoby USA i Unia Europejska prowadziły z Kijowem tajne rozmowy na temat ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją. Zełenski podkreślił, że Ukraina nie będzie rozmawiać z Rosją, bo jej słowo nic nie znaczy. Na dzisiaj nie mam żadnych relacji z Rosją. Oni znają nasze stanowisko, stanowisko naszego kraju i narodu. Nie chcemy prowadzić żadnego dialogu z terrorystami. Prezydent Stanów Zjednoczonych, Kongres, obie główne partie, wszyscy ci ludzie wiedzą, że ja nie jestem gotowy, by rozmawiać z terrorystami, bo ich słowo nie znaczy nic. Nie możemy zaufać terrorystom, bo oni zawsze wracają. We can't trust terrorists because terrorists always come back. Wołodymyr Zełenski przyznał, że sytuacja na froncie jest trudna, ale jednocześnie nie zgodził się z oceną naczelnego dowódcy ukraińskich wojsk, jakoby wojna utknęła w impasie. Kierowców czekają poważne utrudnienia na Zakopiance w Gaju na trasie Myślenica-Kraków. Od dziś przez 2 tygodnie jedna jezdnia będzie zamknięta, auto będą jeździć drugą po jednym pasie w każdym kierunku. Chodzi o 400-metrowy odcinek. Proces spalania, który powstaje przy niewłaściwym użytkowaniu przewodów kominowych, przy niewłaściwym materiale palnym, który jest palony w tych piecach, sadza się, odkłada w przewodzie kominowym i później, kiedy dochodzi z oponu, cały komin płonie. To są temperatury kilkaset stopni. Zamknięta będzie jezdnia w kierunku Krakowa. Kierowców czeka zwężenie i potem tak zwana przejazdówka. Z utrudnieniami według zapowiedzi drogowców trzeba się liczyć od samego rana. Przejazd Zakopianką między Myślenicami a Krakowem znacznie się wydłuży. Warto się na to przygotować. A powodem jest kolejny etap budowy wiaduktu w Gaju. Dobra wiadomość jest taka, że prace będą przerwane na piątek, sobotę i niedzielę, kiedy spodziewany jest największy ruch. Wtedy Zakopianka będzie w pełni przejezdna. Ta część prac przy budowie wiaduktu ma się zakończyć 16 listopada. Maciej Skowronek, Radio Kraków. W Gaju powstaje bezkolizyjny węzeł, który ma usprawnić ruch przy niebezpiecznym skrzyżowaniu Zakopianki z ulicą Zadziela. Wcześniej dochodziło tam do wielu wypadków. Strażacy apelują o regularną kontrolę przewodów kominowych. To pozwoli uniknąć pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Pamiętajmy o okresowym przeglądzie i czyszczeniu przewodów kominowych, mówi śląski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Jacek Kleszczewski. Proces spalania, który powstaje przy niewłaściwym użytkowaniu przewodów kominowych, przy niewłaściwym materiale palnym, który jest palony w tych piecach, sadza się, odkłada w przewodzie kominowym i później, kiedy dochodzi z oponu, cały komin płonie. To są temperatury kilkaset stopni, które powodują nie dość, że zagrożenie pożarowe, bo to jest żywy ogień, to jeszcze ten przewód kominowy pęka. Jest trudny do zgaszenia, bo nie gasimy go oczywiście wodą. Mamy specjalne siatki, które powodują zatrzymanie tego procesu. Strażacy zachęcają też do instalowania czujników dymu i czadu. Kosztują niewiele, a mogą uratować życie. Rekordowa frekwencja na targach książki w Katowicach. Przyszło ponad 60 tysięcy osób. Uczestnicy mogli spotkać się z wydawcami i ulubionymi autorami. Szczególnie popularni okazali się twórcy piszący dla młodych, mówi organizator targów Jacek Orle. Olbrzymie kolejki młodzieży stały przed otwarciem jeszcze. W ogóle dziś zakręcała ta kolejka. Jak otworzyliśmy drzwi o godzinie 10, to w ciągu pół godziny ochrona naliczyła 10 tysięcy osób, że weszło, właśnie wbiegło, wtargnęło do tego obiektu po to, żeby się ustawić w kolejkach do ulubionych autorek. Targi w Katowicach trwały 3 dni. Każdego roku są one organizowane w Międzynarodowym Centrum Kongresowym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pochmurny z rozpogodzeniami, miejscami głównie na północy oraz wschodzie słabe opady deszczu. W strefie nadmorskiej możliwe burze. Będzie od 9 do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Eric Sardinas, jeszcze jedno nagranie z jego nowej płyty Midnight Junction, której to płyty słuchaliśmy tydzień temu. Po północy powraca Dym na wodzie, aby z wielką przyjemnością przedstawić Państwu najnowszą płytę Robina Trauera. Is that same? Oh. that same old thing. I come down, you start a fire. You don't need to burn. Robin Trower to brytyjski gitarzysta, który inspirował Jimiego Hendrixa i dawał lekcje gry na gitarze Robertowi Fripowi. Robin Trower ma 78 lat, urodził się w 1945 roku. Zaczynał karierę muzyczną w 1962, a więc to już ponad 60 lat. Do niedawna Robin Trower nagrywał bardzo udane solowe płyty, ale gdy uznał, że jego głos nie brzmi już wystarczająco dobrze, zaprosił do współpracy amerykańską wokalistkę Sari Score. Robin Trower, jego zespół i wokalistka Sari Score. Nie wiem, czy to stała współpraca będzie, czy taka jednorazowa może. Wiem, że wspólnie dawali już koncerty. No i teraz mamy pierwszy studyjny album tego składu, który nosi tytuł Joyful Sky. 10 stylowych blues-rockowych nagrań z pięknymi partiami gitarowymi. Grown too wild and leaves you curled up like a baby child. I'll be the river that carries you home. If you need somewhere to hide, 'cause you cannot show the hurt inside, Polecam Państwu zdecydowanie nowy album Robina Trauera Joyful Sky z wokalistką Sari Skor. Tydzień temu o tej porze mniej więcej słuchaliśmy w dymie na wodzie nowej płyty Bombino, a dziś mam dla Państwa kolejną porcję muzyki afrykańskiej. Fatoumata Diawara pojawia się w audycji Dym na wodzie nieprzypadkowo. Fatoumata Diawara to wokalistka z Mali, ważna postać współczesnej muzyki afrykańskiej, znana w wielu krajach świata. Ma w dorobku płyty wydane w Europie i w Stanach Zjednoczonych, a nawet nominację do nagrody Grammy. Pora, aby poznała ją także Polska i to nastąpi już wkrótce, w tym miesiącu. Fatoumata Diawara wystąpi 15 listopada w klubie Niebo w Warszawie. Fatoumata Diawara wystąpi w tym miesiącu w Polsce. 15 listopada będzie koncert w klubie Niebo w Warszawie. W audycji Dym na wodzie ponownie zmienimy, i to bardzo istotnie, klimat muzycznych. Na początku lat 70. wspomniany już dziś Robert Fripp zmienił bardzo istotnie skład zespołu King Crimson, który w 1973 roku wydał piąty album studyjny Lark's Tongues in Aspic. Ta świetna płyta, wielokrotnie wcześniej wydawana, została niedawno wydana w specjalnej edycji 50-lecia. Nowymi miksami materiału muzycznego zajął się m.in. Steven Wilson. No, oprócz płyty podstawowej dostajemy w tym nowym wydaniu także ciekawe bonusy, czyli znane utwory w nieco innych wersjach. Thank you. Pół wieku temu zespół King Crimson proponował publiczności takie dźwięki, no i publiczność te dźwięki kupowała. Tak brzmi znana Państwu z pewnością kompozycja zespołu King Crimson pod tytułem The Talking Drum w wersji Elemental Mix. Różne takie niespodzianki dźwiękowe na nowym wydaniu albumu Larks, Tongues in Aspic, edycja 50-lecia. W tym nowym składzie King Crimson, powołanym na początku lat 70., ważną rolę odgrywał David Cross, brytyjski muzyk, znany głównie z gry na elektrycznych skrzypcach. Jego współpraca z Robertem Fripem z King Crimson nie trwała długo. Po nagraniu tej świetnej płyty rozstali się. David Cross najpierw podróżował po świecie, a potem wrócił do muzyki i przez lata budował własną karierę, wydawał własne płyty. No i teraz uwaga, niespodzianka. W piątek ukazał się kolejny album David Cross Band, zatytułowany Ice Blue Silver Sky. Thank you. No i co Państwo na to? Taka przyjemna niespodzianka. Nagranie Nowhere to fragment zupełnie nowego, wydanego w piątek albumu David Cross Band, Ice Blue Silver Sky. To tytuł tego wydawnictwa. Co więcej, w przyszłym roku David Cross wyrusza na trasę koncertową, aby prezentować na niej w całości 50-letni album zespołu King Crimson Larkstones in Aspic. No i w ramach tej trasy będzie 5 występów w Polsce, poczynając od koncertu 21 lutego w Katowicach, a potem jeszcze Wrocław, Poznań, Bydgoszcz i Warszawa. W przyszłym roku, w lutym, czeka nas spotkanie ponowne z Davidem Crossem i jego zespołem i muzyką grupy King Crimson, która w sercu Davida najwyraźniej wciąż tam sobie siedzi i gra. Jeśli idzie o nowy album Petera Gabriela, prawie wszystkie karty zostały odkryte. Tydzień temu, w czasie ostatniej pełni księżyca, ujawniona została przedostatnia piosenka z albumu I.O. Thank you. still your hands are cold. I feel you everywhere, and I'll carry you inside of me in every place but I can be. Tak brzmi przedostatnia ujawniona przez Petera Gabriela piosenka z albumu I.O. Ostatnią piosenkę poznamy w dniu listopadowej pełni księżyca, a potem 1 grudnia oficjalna premiera całego albumu w różnych miksach i formatach dźwiękowych. Nasze dzisiejsze spotkanie zakończy Łukasz Fudro z gościnnym udziałem Ani Kopytko w nagraniu Wspaniałe przemijanie, a Dym na wodzie powróci. Dziękuję.